için. Kim de giriyor? Herkes. O zaman morallerini de kaldırmıyorlar. Ama işte bakın kaldırma, hadi şimdi görsen kaldırmaya başladı. Ha, toplumda şimdi. Siz de gösterin yani ki. Biz toplumda. Evet, tamam, toplumda. Hocam siz şimdi rukudan doğrulduğunuz zaman bağlıyoruz mu yoksa salıyoruz mu? Bağlıyor. Bağlıyor mu? Onun için maalesef beni sorguya çekiyorlar. Neden bağlıyoruz? Söyleyeyim o zaman size. Şey, kıyamda eller bağlanıyor. Rukuya bağlıyor. Tekrar kıyama durulmuyor mu? Ondan dolayı tekrar bağlıyoruz. Aferin, ne güzel anlamışsın sen ya. Sen çok güzel anlamışsın. Seni tebrik ve tebrişir ederim. Ne güzel, güzel anlamışsın. İşte ben de anlatacağım o zaten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Namazının kıyamında sağ eli solun üzerinde göğsüne koyardı diyor. İfade gayet açık ve net. Allah Resulü'nü gördüm. Namazının kıyamında sağ eli sol elinin üzerine koyardı. Anlaşılıyor değil mi yani? İfadeler net. Ayağa kalktık. Allahu Ekber dedik. Kalk ayağa istersen sen, bir senin de deneme yapalım. Allahu Ekber dedik. Ne yapıyoruz? Bağlıyoruz. Kıyamda ben Allah Resulü'nü gördüm. Namazının kıyamında sağ elle söyledi, bağladığını gördüm. Öyle mi? Allahu Ekber dedik. Rukiye gittik. Bunun da delili var. Biraz önce bunları konuştuk. Semiallahu limen hamide. Kaldırdık. Buranın adı ne şimdi? Bağlamıyorsun. Bunlar Rukiye bağlamıyorlar ya. Buranın adını koyalım ondan sonra. Bu Semiallahu limen hamide. Tabii. Semiallahu limen hamide. Buranın adı ne? Kıyam. Rukiye'den doğurduktan sonra. Ayakta kalır. Kıyamda şu hocam. Ne demek rukuduktan doğurduktan sonra? Biraz öncekinin adı da namaza ilk durduğumuz zaman. Çok kıyamda. Bunun adı ne? Bu arkadaşın rukudan sonraki duruşun adı ne? Kıyam. Kıyam. Allah Resulü kıyamda ne yaparmış? Ellerini bağlamış. Bitmiştir. Yani bu o kadar zor bir şey değil. Bence çevreden etkileniyor. Gayet açık ve net hadis. Ben Resulullah'ı gördüm. Şuraya. Sizinki yakışıklı değil oraya. Ben Allah Resulü'nü gördüm. Namazının kıyamında ellerini bağlardı. Eğer buranın adı kıyam mı, bana bunu ispat et hocam dersen, ben oranın adının kıyam olduğunu ispat ederim. Zaten Arapça ayakta durmak, ayakta dikilmek demektir. Herhalde kıyam yani. Başka bir şey adı yok oranın. Gayet açık ve net. Yani tabii şimdi bakıyor çevresine insanlar, ya işte yapılmıyor diye yapmıyor. Lan yaparsak ne diyecekler? Yeni bir şey mi çıkar? Veya yaparsam ben bunu acaba anlatabilir miyim? Dile getirebilir miyim? Yani bunun çeşitli şeyleri var. Yapmamak için. Veya anlayamamış da olabilir. Ama bu olay gayet açık ve nettir. Gayet açık ve nettir. Yani aklen de naklen de. Şimdi insan Allahu Ekber deyip Allah'ın huzurunda bu şekil dururken, yani böyle Allah'ın huzurunda birinci kıyamda el pençe dururken, ikincide niye el pençe kıyam durmuyorsun? Yani bunun bir manası vardır yani. Bilemediğimiz bir manası var. Yani Allah'ın huzurunda ne yapıyoruz? El pençe divan duruyoruz tabiri caizse. E buna burada layık olan Allah doğrulduktan sonra da layık. Abisi çağırıyor da. İster bir şey oraya gelemez. İstersen akşam. Bir daha çağırmayacağız. Anlaşıldı mı yani? Gayet açık ve net. Yani bunu fazla uzatmaya da gerek yoktur. Ha şimdi siz bana anlatın bakayım. Siz niye salıyorsunuz? Hatta buna, bu ona geçmeden önce namazın içerisinde bakın yaptığınız ama ispatını yapamayacağınız çok şeyler vardır. Açıklayayım o işin sebebi herhalde şuydu. Siz az evvel rüküden kalktıktan sonra doğurmanızdaki şeyin adı ne? Dediniz herhalde. O bunun adı kıyam olarak nitelendirmediğimiz. Niye nitelendir? Ne onun adı? Peki onun adı ne? Kıyam ne? Hocam onun adı. Kıyamsa işte biliyorsun. Ben neyi anlattım ki? Kıyam olarak bilmiyorsan hadislerle ispat ederim. Açın Müslüm'ün ikinci cildini namaz babında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem semiallahu limen hamide derdi. Kıyamda o kadar beklerdi ki secde etmeyi unuttu zannederdik. Neymiş buranın adı? Kıyam. Evet. Yani bunu çekmeye, uzatmaya, milletin arasında, hadi aynı camianın insanları olduğumuzdan dolayı, neden milletin arasında, ya siz niye öyle yapıyorsunuz, siz niye öyle yapıyorsunuz? Bizim delilimiz Tavaslı Yusuf. Ha, Tavaslı Yusuf. Allah rahmet eylesin, onun öldüğünü bilmiyor muyuz sen? Tamam, Allah rahmet eylesin. O öldü. Ben hayattayım. Benim fetvamı dinle inşallah. Ama şimdi burası gayet açık. Mesela eğer birileri kalkar da biz yok arkadaş, açık ve net bir şekilde Allah Resulü Semiyallahu lümen hamide Rabbana lekel hamd derdi, tekrar elini bağladı. Eğer böyle şeyler ararsanız bunu namazın birçok yerinde bulamazsınız. Mesela secdeye gittik, öyle mi? Ellerimizi nereye koyacağız? Yere. Nasıl yere? Secdeye gittik ya, kalktık ya. Delil getiremezsiniz bana. Yani iki secde arasında ellerin buraya konulacağına da bir tane babayı getiremez delil. Tekrar gittik mi secdeye? Tekrar kalktık mı? Ellerimizi yine buraya koyuyoruz. Bak, bir şey okumadan bak. Yine kalkacağız yukarı. İstirahat oturuş. Buraya koyuyoruz. Niye koyuyoruz? Yani niye? Çünkü daha tertipli. Hayır. Onu olma. Onun adı daha tertipli. Böyle daha tertipli olur. Böyle boyunda bükersin. Yani sana göre o tertipli olur. Birisi der ki hayır öyle tertipli olmaz. Böyle daha tertipli. Yani delil olduğundan dolayıdır. Delil de şöyledir. Yani mutlak ifadeli delillerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teşehhüd için oturduğunda diyor işte sağ elinin sol uyluğu üzerine, sol elinin sol uyluğu üzerine diyor. Umum bir ifadeyle bunu anlatıyor. Tamam mı? Bu umum ifade namazın birçok yerinde geçerlidir. Yani ne kadar oturuş şekli varsa aynen orada onu yapma mecburiyetindesin. Eğer sen kalkar biraz önceki dediğimiz gibi yok bana açık ve net bir şekilde burada da böyle yapılırdı işte bunun namazın birçok yerinde bulamazsınız. Bulamayız yani. Ama koyarız ellerimizi oraya. Neden? Çünkü yani oturuş şeklinde ellerin buraya koyulacağını umum manada deliller olduğundan dolayı. Yani hususi olarak iki secdeden kalktı, ikinci secdeden de kalktı, ellerini buraya koydu. Böyle bir şey yok. Onun için bu umum ifadeler hepsini kapsıyor. İşte el bağlama meselesi de aynen öyledir. Hadis burada. Hocam İbn Hacer'de bağlanmadığına dair delil bak. Delil. Hocam şimdi secdede secdeden doğrulduktan sonra parmaklarımızı böyle parmaklarını değil parmağının. Yani parmağımı böyle oynatırım. Neden? Sen körü körüne hareket ediyorsun. Sana sorma. Niye yapıyorsun? Yani var mı böyle bir şey? Niye yapıyorsun yoksa? Duyduğumuz sana söyleyeyim. Her duyduğunu söylemesi yalan olarak yeter insana. Allah Resulü diyor. Hayır olmaz. Niye bunu böyle alıştırıyorsun? Cafer. Ben ona delil gösteriyorum hocam. Bu ifade edemiyor. Kendini ifade etmekte. Ben konuşmayı biraz beceremiyorum. Ha delil gördüm de hocam bir de senden duymak istiyorum. Yani. Öyle desene. Doğru söylemiş. Delil var. Allah Resulü Aleyhisselam teşebbüs için işte sağ uyluğu üzerine, sol elini sol uyluğu üzerine koyar. Elini 53 yapardı. Böyle delil var mı? Tabii. Ha. 53 akt ederek şehadet parmağı ile işaret ederdi. Rivayetin birisinde işaret ederdi. Tabii işaret cami bir ifade. Yani müşterek bir isim. Şu da işarettir. Tamam? Şu da işarettir. Şu da işarettir. Tamam? Bunların hepsi aynen para. Para denilen para. 100 lira da paradır, 500 lira da paradır. Öyle mi? 1000 lira da paradır. Aynen bunun gibidir. İşaret ederdi derken işaretten kasıt ne? Yani nasıl bir işaret ederdi? Hareketli mi, hareketsiz mi? Başka bir hadis onu hemen biraz daha netleştiriyor. Yuharrikuha onu hareket ettirerek diyor. Ve bu esnada bakışlarımızı buna dikiyoruz. Ve bunun da şeytana demir kamçıdan daha şiddetli olduğunu anlatıyor. Zaten işaret var mı? Tabi işaret var mı? 53 akt ediyorsunuz. Arapçada şu 5'tir, şu da 3'tür bak. 53 akt ederek. Tamam. Ben bu sorunun ellerin dizinin üstüne konulduğuna herhangi bir delil olmadığı için ben söyledim bunu. Hayır iki secde arasında. Burada var. Yani bunu yapacağımız zaman. Ama secdeye gitti. Secdeden kalktı eller. Umum ifadeyi kullanıyor. Bu umum ifade namazın her yerinde geçerlidir. Evet. Yani bir önceki meseleyi anlamanız açısından ben bunu konuşuyorum. Semiyallahu limen hamide dedi. Burada ne yapacağız? Ne yapılacak? Kıyamda el bağlanırdı hani. Burada mı kıyam? Burada kıyam. Aha bunun ispatı gitmiştir. Şimdi salanlar delil getirsinler bakayım. İbn Hacer'den getirin bir delil. Arkadaki İbn Hacer'den. Şu galiba 346. Yavaş yavaş. İbn Hacer'in sözünü mü getireceksin yoksa orada delil derken ne anlıyorsunuz siz? Delil ne? Görüşü mü? Hadis. Görüşü yani. Görüş. Ha görüş. Ben delil diyorum. Sen görüş diyorsun. Hadis var abi. Hadis yok mu? Getir bakalım hadis. Ramazan günü gelmişti de. Götür bakayım. Ben bakayım hocam. Fethül Bari yoksa sana hediye edebilirim öyle bir delil getirirsen. Elimle beraber okumuştuk. Aldım. Bakalım. Belki bizim okumadığımız yer olabilir. Getirin bakayım. Böyle bir delil yok da. Kaçın. Biraz karıştırma olmaz. Hocam hep benim duyduğum yani duyduğumu diyorum 3 hareket namazı bozar yani kaçmak öyle bir şey yok. Hayır. Peki bu 3 hareket ne anlaşılır hocam? Yani ben onun için şu anda ben oynatmıyorum o ondan duyduğum. Ben hadisi getirdim şimdi. He. Sen onu bir getir bakalım 3 hareket namazı bozar. Bu nerede geçiyor? Duydum. Ha duyduk. Duymayın olur mu? Biz o ne duyduklarımızı terk ettik. Tek hareket de bozar. Biz namaz kılmam. Biz ne hareket ne şeyleri terk ettik. Artık bunlar Allah rahmet eylesin. Onu zaten söylemişsiniz. Namazı bozan üç hareket desen olur. Yoksa tek hareket bozuyor. Bu da aynı olur mu hocam? Aynı şeyine gelir mi? Oynatmasa. Hayır, oynatacaksın. Oynatmadan olur. Olmaz tabii ki. Yani yapılan o. Çünkü Peygamberimiz, şimdi her şeyden önce Allah Peygamber'e örnek gösteriyor. Çünkü Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kılmış olduğu namaz kendiliğinden Allah'a takdim ettiği bir ibadet şekli değildi. Cibril geliyor, namazı tarif ediyor. Bu neyi gösteriyor? Allah, ben böyle bir namaz şeklinden razı oluyorum. Böyle kılacaksınız diyor. Onun için sizin için örnek Resul diyor. Resulullah namaz kılıyor ve beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılın diyor. Biz gördük ki Allah Resulü parmağını hareket ettiriyor. Hadis sabit. Anlayamamış olabiliriz. Delil elimize geçmemiş olabilir. Ama delil geldikten sonra artık işittik, itaat ettik. Tabii bize yakışan budur. Böyle yapmamız gerekiyor. Neyi? İki secde arasında da. El kaldırmayın. Ha biraz önce gösterdim ya. Evet. Biraz önce gösterdim şeye. Hatta ben bilseydim onu getirdim. Onu da bir fotokopisini çektirdik. Her tekbirde ellerini kaldırır da şeyi var. Bağlama. Bağlama. İşte bu onu anlatıyorum ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Secde arasında bağlama var mı yani? Secde arasında diyor. Secde arasında. İki secde arasında el bağlamayı nereden çıkardın sen? Kafam işte karıştı ya. Şey, bak, falakaya yıkmak lazım. Bu bizi dinlemiyor ha. Ya bu bizi dinlemiyor ha. Şimdi el bağlamayı dediniz orada ya kıyamda. Ruku ile kıyam arasında. Sen nereye gidiyorsun? Ruku ile kıyam arasında. Ruku'ya varıyorsun. Semiallahu limen hamide. Allahümme rabbana lekelam. Burada ne yapılacak? Elleri bağlayacağız. Abi onu anladım hocam. Heh. Onu anladım. Onun haricinde bir yerde el bağlama yok. Ya onu destekle. Ha onu destekleme açısından şunu anlattım. Hani secdeye gidiyoruz ya. Evet. Allah ellerimizi nereye koyuyoruz? Dizlerimiz üzerine. Halbuki orada elinizi dizinizin üzerinize koyun diye bir delil yok. Yani niye koyuyoruz? Hayır konulacak. Doğru olan o. Hocam Allah rızası için şöyle bir umum ifadeyle gösteremez. Umum ifadeyle bunu da içerisine alıyor. Yani Allah Resulü işte teşehhüt için oturduğunda teşehhüt için sağ elini sağ uyruğun üzerine, sol elini sol uyruğu üzerine koyar ve elini 53 akt ederek oturma şeklinde ellerin burada olacağını anlattığı için bir yerde diğer yerlerin hepsini de kapsıyor. İnsan oturduğu zaman elini buraya koyuyor. Yani biz de bunu yapıyoruz. Halbuki açık ve net bir şekilde secdeye gitti, kalktı ellerini tekrar buraya koydu. Tekrar secdeye gitti, kalktı ellerini buraya. Bak böyle bir şey yok. Ha. Onun için biz diyoruz ki siz öyle açık ve net bir şekilde böyle bir şey arıyorsanız buna delil getir bakayım. Niye yapıyorsunuz? Bağlamadığına dair. İzzettin'le Gazi Keskin dedi ki bağlanıyor. Şey hocam. El kaldırma var. Bütün tekbirlerde var. Ya nerede Allahu Ekber diyorsan ellerini kaldırman lazım. El kaldırıp yere dizlerini üzerine koy. Tabii. Secdelerde tabii. Tekrar secdeye gidiyor. Tekrar. Kalkıyorsun, ellerini koyuyorsun. Allahu Ekber derken tekrar kalkıyorsun. Tabii. Zaten tekbir demek Allahu Ekber demek. Nerede Allahu Ekber dediysen ellerin kalkacak. Bunun yanı sıra zaten Semiallahu limen hamide. Allahümme Rabbana lekel hamd. Burada da. Şimdi bununla ilgili şeyler de var değil mi? Hadisler. Namaz kitabı var. Bak ben size inşallah bir kütüphane yüklersem, bilgisayarınız varsa bir CD şeklinde alırsınız. Bak mesela şu namaz kitabı var. Sende de vardır belki de. Ebu Said'in namaz kitabı olsun. Hayır bilgisayarda. Ah tamam işte. Namazın terki olsun, bu olsun. Daha birçok şeyler. Bu yazılarımın hemen hemen birçoğu aktarmışımdır, yazmışımdır. Onları da buraya inşallah veririm arkadaşımıza. Ondan sonra yaklaşık 100 tane ders net bir şekilde çekilmiş. Benim orada yaptığım dersleri özel bir de şeye çekiyorum, bilgisayara. 100 tane önemli dersler. Açarız da çoluğunuz, çocuğunuz dinlersiniz. Hocam faydası olur inşallah. Evet. Hocanın arkasında hoca Fatiha'yı sesli okuduktan sonra sen de okuyorsun. Bittikten sonra mı biz başlıyoruz? Hayır, o beraber okuyorsunuz. Yani o Elhamdülillahi Rabbil Alemin sen de Elhamdülillahi Errahmanirrahim ki zaten okunması gereken şekil de budur. Böyle bunların yaptığı gibi değil. Bittikten sonra diyordun da sen ha. Şimdi sekte. Ben hep sana o yaratıyla yapıyorum. Hayır, sekte yaptığında bazen sekteyi o şekilde anlayanlar da olmuştur. Eğer yanlış anlamı vardır. Eğer öyle yaparsınsa adam Allahu Ekber deyip gittiğinde bu sefer sen Fatiha'yı nasıl okuyacaksın? O Zemm-i Sûre koşuyor ya tekrar. Diyelim sesli ki, de diyor. He, sesli ve yetişiyoruz da. He. Sesli de diğer Zemm-i Sûre diyelim ki, okunurken. Diyelim ki kul huvallahu ehad okudu. Nasıl hızlı yetişeceksin? Hızlı olarak okudu. Okudu yattı sen nasıl yetişeceksin? Hızlı okudu. Ayşe bak anlatılan şudur. Sekte yaptığında. Sekte de şurasıdır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kesik kes. Sen arkada Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Sen Errahmanirrahim. Bu şekilde. Ondan sonra hep beraber amin deme var. Ondan sonra hep beraber cami inliyor ya. Diyelim ki Arabistan'da yapıyorlar bunu. Yani isabetli. Arabistan olduğu için değil. İsabet etmişlerdir. Doğru olan da bu. Hep beraber amin diyorlar. Fatiha okunmadı. Ne diye amin diyeceksin ki sen o zaman? Hep beraber amin. Hatta mescit çınlardı diyor. Ha bunların arkasında yetiştiremeyebilirsin. Doğrudur. Hızlı okuyorlar, hızlı kıldırıyorlar. Yetiştiremediğimiz yerde imam diğer şeye girdiği zaman bitirme olayımız gene var hocam değil mi? Mesela zammı süre geçtiği zaman. Tabii yani sen yavaş yavaş gene okursun. Gene onu zammı getirebiliriz yani. Tabii. Ama zammı süre okumamız gerektirecek herhangi bir... Hayır, zammı süre yok. O gün derste yok muydun sen? Vardım hocam. Vardın. İmamınızın arkasında Fatiha'dan başka bir şey okumayın. Orada birisi dedi ya ki Cabir'den şöyle bir hadis var. Evet çok iyi hatırlıyorum hocam. Müslim'de falan geçiyor dedi. Müslim'de öyle bir hadis yoktur. Ebu Davud'da geçen bir hadis. Cabir'in kendisi söylüyordu. Biz imamın arkasında böyle böyle yapardık. Bunu Resulullah'a refetmiyor bakın. Biz kendimiz böyle yapardık. Böyle yapardık diyor. Peki Allah Resulü'nün biraz önceki sözünden önce mi sözünden sonra mı yapıyordular? Kapalı yani buraları güzel anlamak lazım. Allah Resulü niye söyledi ki imamınızın arkasında Fatiha'dan başka bir şey okumayın? Demek öncesinde okuyorlar. Hayır işte. Böyle anlaşılır. Başka türlü anlaşılmaz yani. Dolayısıyla tamam ortada Allah Resulü'nün sözü uygulaması varken hatta Allah Resulü'nün sözleriyle uygulamaları arasında bile bir anlaşmazlığa düşerseniz tercih Allah Resulü'nün sözleridir. Yani kavli hadis fiili hadise tercih edilir. Bunun da sebepleri vardır. Bunlar hep usullerle alakalı derslerdir. Sen interneti şey yapmazsınsa denk gelir. Dinlersin Allah'ın izniyle. Ben özellikle kaidelerin üzerinde fazla dururum. İnsanların anlaması için uğraşırım. Ve derslerim derli topludur. Yani hazırlarım. Ondan sonra da paldır küldür. Aklıma ne geliyorsa konuşayımdan ziyade ben hazırlarım önceden. Ondan sonra meseleyi baştan alırım, sona kadar gücüm yettiği kadar anlatmaya çalışırım. Verimli olan şekli de o. Öyle verimli oluyor. Hocam bu özellikle kişilerin namaz konusunda diyelim ki bereyle, yani ecir bakımından biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam yedi kemik üzerine emir olundu. Yani bere taktığı zaman kafasına, örneğin sizin kafanızdaki. Geçen sordu İzzet, açıkladım ona. Anlı açık olacak. Olmayacak değil mi? Anlı açık olacak. İzzet'e ben anlattım. Delilleri de gösterdim. Başka ne diyebilir ki? Alnının, hatta bir hadis var. Gayet açık ve net. Yani sıcakta alnımızı toprağa koyamazdık diyor. Oraya bir şey serer. Ondan sonra koyardık. Bu neyi gösteriyor? Bere olsaydı, bere olsa alnım yanmaz ki benim. Açık olacak. Hatta mesel ederken bile sarık sarılmış, şura açık. Mesel ederken buraya şöyle yapıyor. Yani saçlarından görünen kısmıyla üstüne şuraya. Sarık üzerine mesel. Bizden bir parçanın secdeyle aramıza girmesin yarın bir sakınca var mı? Mesela saçımız olabilir. Düşen bir beremiz olabilir. Saçımız mesela önüne şu şekilde gelip de secde etmemizi, alnımızın yere değmesine engel olması. Alnın yere değmesi lazım. İlla buranın değmesi gerekiyor değil mi? Yani saç buna engel olsa. Tabii işte. Olmayacak yani. Saç güzel tararsın. Tararsın. Sen şimdi gangster gibisin aynı. Ne var ne var aslında. Sanki bunu takınca yakışıklı mı oluyor? Ben şöyle baba şöyle güzel tara. Sen öyle zannet. Hocam keseyim onun saçlarını. Berber. Zorlan olmaz da. Kendine zulmediyorum bence hiç. Kessen daha yakışıklı olursun. Ha bana sorarsın sen. Ha hocam haram mı bu? Ya hayır öyle bir şey demiyoruz. Ama içerisinde bulunduğumuz toplum, özellikle bizim açımızdan biz tebliğciyiz, bir şeyler anlatan insanlarız. E bu toplumda bu halimize de bunlar ne? Sakal falan. Ne zibidi mi ne falan derler o bayan benim için. Benim için yakışıklısın ama. Ama karizmatik de olabilir. Yok yani ne karizmatik. Yani daha tabii kimileri de öylesine. Ha yok. Hocam bir dakika sili. Şimdi genelde abi, şeylere genelde yani, şeylere yani, hevesleniyorlar bizim. Otomatik silah gibi. Kafamda takılım var ya. Sorarsın merak et. Cumart gelmeden hocam geldim bu fırsatı bulamam şimdi. Belki bir iki saat sonra. Cumart'tan da dinleyemem. Şey anlatılıyor. Seferiydik olan olayı. Senin gelecek mi dedin hocam? Zaten ben size bugün size özel bir ders işlemeyeceğim. Böyle sorulu cevaplar. Usul mü? İlk başta usul abdest alıyoruz hocam. Sonra banyo yaptıktan sonra elimiz değdikten sonra abdest bozuluyormuş. Bozuluyor. Ondan sonra banyo yaptıktan sonra tekrar bizim abdest almamız. Anneme. Şimdi, çünkü gusül abdestiyle abdest gusül abdestiyle da, o da var yapıyorduk. Mesela bak mesela dur bakayım bunları inşallah çektirirseniz kendinize de abdest ya rahmuhallah hayrola o nereden çıktı ben zannediyorum saçını uzatır ama onu şey yanlış. Orayı bırak. Buraya bakıyorsun. Selamünaleyküm. Çektirirseniz hayır. Geliriz. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Hoş geldin. Meryem geç abi. Meryem takabı. Tacettin hocam. Benim bunlar... ufak olan büyük olan. He. Yasir. Zaten dedi ya hoş geldin dediler. Oley kaybolacağım. Bakın. Arada çocuklar sessiz oluyorsunuz bak. Özellikle sen Abuzettin. Tabii kıllı bacak mısın? Nesin artık bilemiyorum. Arada engel olmadan zekere veya ferce dokunmak abdesti bozar. Yani erkekler için avret mahalline dokunma, zekere dokunma. Bayanlar için de ferçlerine dokunma abdesti bozar. Arada engel olmadan. Olmadan. Bu bozar. Yani pantolon falan üzerinden değil yani. Tabii pantolon üzerinden işte. Her arada engel olmadan. Artık o engel ne olursa olsun. Evet. Hadisin birinde de hocam o senden bir parça değil mi diye geçiyor. Hocam gusülde de mi aynı şekilde? Gusülü söyledim zaten. Gusül mü? Onu sordum. Evet. Aa, burada o hadis bak burada. İşte bunları anlatıyorum ben size. Sordum, o da diyor. Yani oraya geliyoruz. Bu hadis nesh olunduğunu anlatıyor. Hangi hadis nesh oldu hocam? Ben söylemediysem. Tabii. Bu senden bir parça değil midir? Bunları inşallah getirdim ben size. Bunları çektirirseniz abdestle alakalı mevzuyu hemen eline alırsın. Yeriyle, numarasıyla. Tamam mı? Aynı hadis burada bak. Mesela diyor ki Talh bin Ali'den Allah Resulü Aleyhisselam zekere dokunmayı sordu. Onda abdest almayı gerek görmedi diyor. İkinci yine bir hadisi şerif. O ancak senden bir parçadır. O senden bir cüzdür diyor. Halbuki o çok uzak. Niye? Aynen senin dediğin hadisler. Yani aynı şeyden bahsediyoruz. Bu hadislerde zikredilen zekere dokunma, yani bundan dolayı abdestin alınmaması hususu İslam'ın bidayetinde olan bir uygulamaydı. Ama zikredilecek şu hadislerden dolayı artık o neshedilmiş, daha sonraları hükmü baki olan şey. Arada engel olmadan avret mahalline dokunma abdesti bozar. Bunun nesh olunduğunu anlatan yerler, numaralar vermişim ben burada. Ondan sonra başlıyor. Kim zekerine dokunursa abdest alsın. Herhangi bir kadın fecrine dokunursa o da abdest alsın. Ümmü Habibe'den her kim fecrine dokunursa yani el sürerse abdest alsın diyor. Zekerine el süren abdest alsın diyor. Her kim zekerine dokunursa abdest almadan namaz kılmasın diyor. Biriniz eline avret mahalline arada engel olmaksızın değdirirse o kimse abdest vacip olur diyor. Tekrar Talh bin Ali'den aynı şahsiyetten abdestin bozulacağı anlatıyor. Kaç şimdi tane deli var? Abdestin bozulacağı da öbür sürü hadis var. Bu zaten senden bir parça değil. Tek hadis. Yani o tek kalıyor. Fakat bu hadisin nesh olmasındaki sebep ne? Gerekçe ne? Yani bu hadisin ziyadeliğinden fazla mı? Hayır. Yoksa şimdi zaten Allah Resulü insanları eğitirken yasak gelene kadar yani işte yaramakallah böyle bir hüküm gelene kadar insanlar zaten böyle bir şeye teşebbüs edemezler. Yani diyelim ki zekere dokunmadan dolayı abdest olayı daha inmemişken insanlara bunu anlatamaz. Veya ayakta su içme meselesi yasak kılınmadan önce insanlar ne yapıyordular? Ayakta içiyordu öyle mi? Yani buraları güzel kavramak lazım. Hüküm gelmeden önce meseleler anlatılmadan önce insanlar elbette ki onun tam tersine iş yapıyordular. Şimdi bu gibi mevzuların nesh mevzusu bellidir. Nedenin içini de bellidir. Her şeyden önce tarih itibariyle sonradan zikredilen hadisler öncekini nesh eder. Yani her zaman son uygulama alınır. Onun nedenin içini o ayrı bir konu. Ama burada sorunun cevabı olarak bir önceki hadisinden nesh edilmiştir. Daha sonraki efendim anlatılan Ebu Hureyre hadisi, Talk hadisi, Busre hadisi efendim Allah Resulü'nün hanımlarından gelen hadisler olayı netleştiriyor. Senin meselende de biliyorsunuz insan nasıl gusleder? Hadislerde anlatıldığı gibi önce namaz abdesti gibi bir abdest alır. Yani önce avret mahallini tertemiz yıkar, ondan sonra namaz abdesti gibi abdest alır. Üzerini giyerken eğer arada bir engel olmadan avret mahalline dokunursa abdesti bozulur. Dokunmadan yani dökünür çıkarsa onunla abdest yani onunla namaz kılabilir. Hatta İbni Ömer'in böyle bir şey yaptığını oğlu soruyor. Diyor ki sen bazen kılıyordun ama bazen de diyor niye? Böyle yapıyorsun diyor İmam Malik'in Muvatta'sında. Neden yani? O abdest yeterli değil mi diyor. Yeterli diyor ama diyor ben bazen diyor avret mahalline dokunuyorum diyor. Ondan dolayı diyor. Şey. Bu da çok açık ve net. Bu da gayet açık ve net. deve etinden dolayı, cenaze taşımadan dolayı. Efendim? Tabii. Zekeriya Bey mesela abdesti bozuluyor falan, güslü yerine gelmiş. Tabii. Kanın abdesti bozmadı. Abdesti bozan şeyler bunu. Bu yazı olarak da var zaten şeyde, bilgisayarda. Hocam Zâb-ül Meyyat'ta işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, şehre ektiğinde bir küçük tidini devrettiğinde işte hemen gelip abdest alırız diyor mesela. Hiç öyle şey yapma, oflama, zıplama gibi falan bir hareketlere falan bulunmazdı. Toplumda bu da bir hastalık şimdi. İnsan da bir insan böyle şeytan vesvese veriyor bu konuda. Yani tuvaletten çıkıyor adam işte bekliyor, 40 adım yürüyor, ofluyor, zıplıyor, ayak hareketi, kol bacak hareketi. Yani kalbi mutmain oluyor, ondan sonra gidiyor abdest alıyor. Adam rahatsız olursa bir şey diyemezsin adama. Yani adam vesvese hocam. Şimdi vesveseden ziyade var bazı insanlar. Tuvalete giriyor çıkıyor. Evet. Efendim tamam, mesela. Yapabiliyor yani. Bir zorlandığı zaman olabiliyor. Eğer böyle bir problemi varsa o insan kes. Bir şey diyemezsin evet. Adama. Geçsin, dolaşsın. Efendim şey yapsın. Ama şeytan vesvese verir. İnsan da o vesveselere kapılarak evham üretirse ona dikkat etmesi lazım. O da ne yapar? Eline bir su alır. Belki yoluna sıçratır. Avret mahalline su töker. Bitti. Şüpheleri izale. Bu şüpheyle iman olmaz olayına buraya mı vuruyoruz? Yani bu sözleri mi vuruyoruz? Şüpheyle iman yok. Alaka yok. Bilmiyorum ben nasıl anlıyorsun da. Yani burada en azından şeytan şunu vesveseyi veremez sana. Bak damladı. Damlattın. Dinlettirmez artık. Yani sen dinlemezsin onu. Niye? Bir sürü su döktüm. Bir sürü su döktüm diyeceksin. Yani o damladır, şudur, budur. Yani o ona yeterlidir. Anladın mı? Gördüyse sayet necaseti, necesi, idrarı. Gördüyse, belliyse, gerçekten rahatsız, yani gerçekten kaçırıyorsa, tabii dikkat edecek kendine. Abdesti bozar. Gördüğü andan itibaren suyla izale etmesi yeterli midir? Yoksa... Ay, abdest alacak. Abdest hayır alacak. Hocam, abdestteki değil mi? Tuvalete damla gidiyor. Bir iki damla damla. Damla hiç konuşuyor. Donu değiştirecek gördü ki damla tüp dedi değdi. Yani değiştirme imkanına sahip değil. Ama su olayı var. Yıkar. Yıkamaktaki kasıt su dökme değil ama çitilemek. Biz abdestten mi bahsediyoruz? Sen de elbiseyi yıkamaktan. Bak ben abdesti hocam, anlatıyorum. Sen hocam, abdest şey sen elbiseyi anlatıyorsun bana. Hocam, ama sizin bu şüpheleri izale edilebilmesi için damla olayım ben. Damladı diyelim. Beklerken damladı diyor yani. Şimdi önce şurayı anlayalım. Şimdi abdestten sonra Allah Resulü'nün böyle bir şey yapması, böyle bir şey yapar. İnsan namazın içerisindeyken falan vesvese gelmez. Yani vesvese vermez şeytan. Niye? Şeytan da düşünecek ki ben buna desem ki damlattım, bu inanmayacak. Niye inanmayacak? Bir sürü su attı oraya. Yani diyecek ki bir sürü su attım ben. Muhakkak onun damlasıdır. Tamam, bu şüpheyi izale açısından yapılan bir şeydir. Ama siz abdest aldıktan sonra hani gördünüz ki gerçekten bir damla söz konusu, abdestiniz bozulur. Veya elbisenize damladı, bunu gördüyseniz yıkarsınız elbisenizi. Yani orayı yıkarsınız en azından. Yani yıkamak amacı şöyle söylüyor. Nasıl dediniz siz elinizle su ser, su oraya su dökersiniz. Evet. Erkek için su. Hayır su dökersiniz. Su dökersiniz. Su. Allah Resulü'nün mesela geliyor üzerine, oturup çocuk oturuyor, işiyor. Evet. Damlayı mamlayı boş verin. İşiyor, ona su döküyor. Kız çocuğu oluyor. Kız çocuğununkinde yıkanıyor. İkisinin farklı birbirinden. Hocam burada alimlerin kendilerine göre bir şeyler var. İşte o çocuk daha sütten kesilmediğinden dolayı onun şeyini yani ben alimlerin görüşü diyorum. Peygamber Efendimiz'e rivayet olan herhangi bir şey demiyorum yani. O çocuğun diyor idrarı necis görülmediğinden dolayı suyla izafe edildi. Fakat kızlarınki farklıdır deniyor. Bilmiyorum yani biz de burada tereddütte kaldık, hocaya sorduk. Hocam dedi ki bu dedi çitireceğiniz dedi böyle. Hangi hocam? Tamam hocamız böyle söyledi, çitireceğiniz dedi bunu böyle. Hatta ben hocam dedim su serpmemiz dedim yeterlidir. Yok dedi çitireceksiniz dedi. Hadis gayet açık. Fazla inceleyip sıtık dokunmaya gerek yoktur. Hayır, hadis gayet açık. Çocuk dedi mi bitmiştir. Sütten kesilmiş, kesilmemiş. İdrar diyorsun hocam. O kadar. Benim kucağıma oturtturduğum çocuk erkekse öyle yaparım, kızsa öyle yaparım. Bitti. Birisi de deseydi ki hayır, o sütten değildir. O birinin dişleri çıkmıştı, öbürünün dişi çıkmamıştı. Hadi şöyle geliyor. Ama şimdi tamam da abi, öyle geliyor da bir şeyler anlamak lazım şimdi o hadiste yani. Niye kız çocuğu öyle oluyor, erkek çocuğu böyle oluyor? Nedeni ne? Demek ki idrarları farklıdır. İdrarlar farklı. Tamam, benim kağıtları mı yiyeceksin sen? Ne yapıyorsun? Tamam ya. Arabistan'da geçiler kağıt yiyor ha. Sakın onlara heveslenme. Bu da ağaç sayılır. Delil geldiği zaman neden niçin sormaya hakkımız da yok. Yani eğer izah edici bir şey varsa acaba buradan kasıt ne? Yani bunun hikmeti nedir? Biz hikmetçi değiliz. Hikmet de aramayız. Ama eğer zikredilmiş ise bundan kasıt şudur, hikmeti şudur, tamam kabul ederiz. Burada böyle bir şey zikredilmediyse bize düşen teslim olmaktır. Ya hocam sen şimdi az önce ne dedin? Hı. Ben sana o soruyu cevap verdiğinde sen bana dedin ki, demek ki dedin idrarı dedin, daha farklı dedin. Ay, yani, farklı olmasa Allah Resulü öyle demezdi. Ben bu soruyu sormasam ben bilmeyecektim mesela. Bak bak, Allah Resulü farklı görüyor. Şimdi kız çocuğunu biz bakıyoruz. Allah Resulü kız çocuğundan dolayı yıkanıyor da o elbise. Evet. Erkek çocuğu için neden su dökülmesi yeterli oluyor? Sadece su dökülmesi. Tamam. Yani Allah Resulü bu farkı bize anlatıyor. Biz onun için diyoruz ki ikisi arasında bir fark var ki Allah Resulü farklı uygulama yapıyor. Tamam işte siz biliyoruz bir sebebini. Ben bilmiyorum. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bilemem mi? Hadi. Açıkladığı bir şey erkek idrarı kadın idrarına göre daha şey kadın idrarı daha yoğun. Daha necis yoğun, olabilir. Necis yani. Kan karışımı daha fazladır. İşte yaralı parmağı işemez lafı vardır. Ben bunun hikmetini sormasaydım ben bunu öğrenemeyecektim. Yaralı parmağı işemez lafı vardır, bilir misiniz? Evet. Ama bu, bu ama bu şeyin ispatı. Yani bunların ispatı. Tıbbın ispatı. Şeydir yani. Bu biz biz diyelim ki ispat edilmeden önce ne yapacaktık? Kadınınki değil. Erkek idrarı temiz. Yani bize düşen farklı uygulama varsa farklı uygulama. Mesela nasıl biz dedik namaz kılarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu şekil yapıyordu ama neden yapıyordu? Nedenini anlatıyor İslam. Onu söyleriz. İşte ben de onu, o amaçla söyledim. Yani neden dedim yani. Ha, nedeni bilinirse anlatılır. Bilinmezse iman. Nedeni bilinirse adın neydi senin? Cemil. Cemilciğim. Nedeni bilinirse anlatılır. Ama bilinmezse acaba bunun hikmeti nedir diye de hikmetçilerin yaptığı gibi muhakkak hikmet ararız. Bulamasak bile kendimiz ona bir hikmet yüklersek olmaz yani. Domuz etinde olduğu gibi. Söz gelimi alır. Tamam. Anlaşıldı değil mi şimdi? Şimdi anlaşıldı. Yani ben bilmiyorum. Nedenin ikisi arasında bir fark var ama. Nedenini bilmiyorum. Ama şimdi tıp ispat etmiş. Bakıyorsun ki ha demek bir fark var. Bir fark var. Bunlar biraz daha mahrem şeyler. Çoluk çocuk olmasa ben sana anlatırdım. Anlatırdım ben sana. Yani farklılık var. Kadınınki daha necis. Evet. Evet, soru gelmiş. İkindi ve yatsının 4 rekat sünneti var mıdır yok mudur? Yatsının önünden 4 rekat zayıf olarak dahi yoktur. Yani yatsı namazının önünden 4 rekat sünnet, şu an kılına gelen sünnet zayıf dahi yoktur. İkindinin önünden zikredilen bir 4 rekat sünnet var. Bunun da senet olarak bütün yolları zayıf. Şeyh el-Elbani bunları yan yana getirerek hasen diyor. Alimlerden diyorlar ki hayır bu hasen olmaz şeyh diyorlar. Hasen olması için bunun sahihlere de muhalif olmaması lazım. Öyle hasen kabul edelim. Bakıyoruz ki evet. İkindinin önünden 4 rekat sünnet, yani o hasen dediği diğer sahihlere muhalif. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her kim diyor bir gün bir gece içerisinde 12 rekat kılarsa diyor. Hadisin birisinde 12 rekat kılarsa, birisinde de 10 rekat kılarsa diyor. Evet, doğru. Namazlarının önünden arkasından diyor. Evet. Bir gün boyunca kılan sünnet namazları. 10 ya namazların önünden arkasından. Evet. 10 rekat birisinde de 12 rekat diyor. Rahat durun çocuklar. 10 rekat 12 rekatı hesapladığımız zaman sabahın önünden 2, öğleden önce 4 etti 6. Öğleden sonra 2 etti 8. İkindiyi zikretmez bakın burada hadisler önünde. Evet. Akşamdan sonra 2 etti 10. Yatsıdan sonra etti 12. Evet 12. 12 bak burada 12 rekat diyor. Tamam. Ve bunu teker teker de anlatıyor burada bakın. Hadisin birisinde 12 diyor. Diğer yerde de teker teker anlatıyor. Birisinde 10 diyor. Bu sefer başka bir hadiste de o 10'u da şöyle anlıyoruz. Öğlen namazının önünden 2 rekat sünnet var. O kadar fark. Fark bu. Evet. Ondan sonra farzı, farzından sonra 2. Tamam. Bunların haricinde ikindi ile alakalı hiçbir rivayet gelmiyor. Sadece bahsedilen bu Abdullah İbni Ömer'den gelen ve bunun yollarının da zayıf olduğunu zaten söylüyorlar. Zayıf. Hasen derecesine çıkması da yollarının çokluğundan dolayı. Bunu Şeyh El-Albani yapıyor. İlim ehlinden diyorlar ki sahihlere muhalif olmaması lazım. Efendim ben bunu anlamazsan kıl. Yani muhalif oluyor zaten. Çünkü 12 rekatı geçiyor. 16 rekat oluyor. Anlamazsan kıl. Yani böyle şeylerin üzerinde kavgaya gerek yoktur. Tabii. İhtilafa gerek yoktur. Tamam anlatırsın. Ben şimdi gerekeni anlatıyorum. Bildiğim kadarıyla. Ya hocam benim kafaya yatmadı. Ya kıl. Yatmadıysa ne yapayım? Bunun için şimdi birbirimize mi gireceğiz? Yani bu rekat kılınca 10 ve 12. Ha illa namaz mı kılacaksın? O ben sana ne namazlar tarif ederim? Mesela tesbih namazı kıl. Namaz mı kılmak istiyorsun sen? Tesbih namazı kıl. Her ezan ve kamet arasında 2 rekat namaz vardır diyor. Dileyen için ama diyor. Kıl. Gece namazı kıl. Abdest namazı kıl. Yani üzerinde ihtilaf edilmeyen sahih olanlar var. Yani neden bunları bırakıyorsun da İlla buna. Tabi bunlar kendi aramızdaki meseleler olduğundan dolayı ben bunları dile getiriyorum. Değilse ben bunları daha kitap sünnet çizgisinde hareket etmeyen, tevhidden haberi olmayan insanlara bunları anlatmam. Sorsalar bile daha önemli mevzular var. Bunlar şöyle bir kenarda dursun. Onları bir halledelim. Evet. Hocam kağıdın soruları bitmedi. Aleyküm selam ve rahmetullah ve bereket. Hoş geldiniz. Vitir namazının tek rekatı yalnız mı kılınır? Yani ne demek sanki? Tek rekatı yalnız kılınır. Ya diğer sadece bir tek bir kılınır hocam. Cemaat olarak sorulmuyor hocam o. Birey olarak sorulmuyor. Ha. Şimdi vitir namazı vitir namazı bir de kılabilirsiniz, üç de kılabilirsiniz, beş de kılabilirsiniz, yedi de kılabilirsiniz. Kılma şekline gelince bir rekat kılarsınız, selam verirsiniz. Üç rekatlı vitir kılacağınız zaman sadece sonunda oturursunuz. Bir kere de. Sadece bir celsede oturursunuz. Beş rekatlı vitirde de sadece sonunda oturabilirsiniz. Veya iki rekat kılıp selam verip kalkıp bir rekatta kılabilirsiniz. Hepsi sahih yani. Hepsi sahih. Ve bunun adı da tenevvuattır. Tabii. Dileyen dilediği şekilde yapabilir. Bu bir kolaylık. Yani bir kılabilir, üç kılabilir, beş kılabilir, bir celsede kılabilir, üçlü bir vitri. Zorlanıyorum ağzım yara. Kusura bakmayın. Allah şifa. Amin. Yuyu. Suyu boş ver. Suyu boş ver. Eğer bu kastedilmiş ise yani tek rekat yalnız mı kılınır derken üç rekat yalnız mı? Bir rekat, son bir rekat. Hayır, üçünü beraber de kılabilir. İki selam verip kalkıp tek rekat da kılabilir. Tamam. Hayır, değil. Anlayamıyor, bir daha sorabilir. Birey değil yani. Tamam. Seferlik mesafesi denilmiş. Nedir? 90 kilometreye neye dayanarak söyleniyor? Ben 90 kilometreye dayanarak bir şey söylemediğim için ben onu bilmiyorum. Kim 90 kilometreden sonra seferi olunur diyorsa delilini ondan isteyeceğiz. Ama benim bildiğim delilleriyle de ispat edeceğim şekliyle insan evinden çıkar, bulunduğu mıntıkadan, yani bulunduğu mıntıkanın, beldenin en sonki evden geçti. Bir fersah sonra Allah Resulü namazını kısaltmıştır. Bir fersah ise 5545 metre. Yani 5,5 kilometrede seferisiniz. 5,5. Delil böyle. Delil böyle. 95 hocam. En son beldenin en son. Yani oturduğu mıntıkanın oturduğu mıntıkanın en sonki evinden sonra 5,5 kilometre. Yani Allah Resulü'nün en fazla daha doğrusu en şey olarak yaptığı bu. Mesela bakın İbni Ömer bostanına gider namazını kısaltırdı diyor. Bostanına gidiyor namazını kısaltıyor. Bak görüyor musunuz? Allah Resulü diyor Medine'den diyor Medine'de 4 rekat kıldı diyor namazı. Zulhuleyfe'de 2 rekat kıldı. Medine ile Zulhuleyfe arası da yaklaşık 11 kilometre bak. Hani öyle denk geldiği için. Ama bunun en az uygulama şekli Allah Resulü bir fersah yürür namazını kısaltırdı diyor. Bir fersah. Bir fersah 5541 metre. Bir mil ise 1847 metre. 1666 hocam bir mil. Şu mu? Yani neyse öyle ufak tefek kilo şeyle metrelerin üzerinde durmayalım. Yok bir karışımı, iki karışımı. Evet. Onların üzerinde durmuyoruz. Anlaşıldı mı böyle? Evet. 5500 mi diyor? Sen 5600 yat, 5700 yat. Hatta bunlar denk gelinip de kılınan yerler. Değilse insan evinden çıktı mı sefer etmiştir. Evet ben de öyle diyorum. Bir daha hocam. Evinden çıktı mı sefer edilir. Niyet belden dışına çıkmak için. Niyet yani seferisin. Ha, belden dışına çıkmaya niyetten mi? Niyet. Ya niyetin olmasa bile burada da tabii yine yanlış bir anlaşılma var. Yani ney niyeti? Ben yola çıkıyorum. Yani nasıl niyet? Ben İzmir'i mesela bir ucundan bir ucuna gideceğim. Ama İzmir sınırları içerisindeyim. Niyet etsen ki ben seferiyim. Seferi olur musun? Olmaz işte. Yani niyetle alakası yok bunun. Ben mesela İzmir'in dışında şehir dışına çıkacağım. Hocam gidecek yani. Zaten şehir niyet, dışına çıkacağım yani. Niyet şuradan geçirdin. Yani tabii. Yapacağın bir eylemi şurada tasarlıyorsun ya tabii zihninde. Tabii. Niyetin manası budur. Tabii öyle dedim. Ha. Niyetin manası İzmir budur. İzmir'in dışına çıkacağım zaman seferi kılacağım yani. Evet. Cem olayını anlatır mısınız? Cem olayını anlatır mısınız? Biraz şey yapsak. Şimdi ne yapsak? Biz bulunduğumuz ortamdan evimizden çıktık mı? Evimizde bulunduğumuz yer arasında 6 kilometre bir mesafe. Bu oturduğum olması, mıntıkanın en son evi. Mesafesinde... Yerleşim mıntıkasının en son evi. Yani İzmir. Gazi Üniversitesi çıkışında tabii. Orada şey bitiyor. Havaalanı. Haber var Gazi Üniversitesi İzmir bitti diye. Evet. Ben artık öyle yapacağım. Ne yapacaksın? Seccade alacağım. Seccadeden sütre olmaz. Hayır, seccade alacağım. Hayır, sütre koyacağım. Tabii, aferin. Sütresiz namaz olmaz zaten. Şeytan keser. Hocam, seferliğin 50 gün var mı? 50 senede kalsan. Rivayette öyle diyor. Dönmek niyetiyle giderse. Orada kalmak niyetiyle gider. Yani onun adı seferi olmaz ki zaten. Orada kalma niyetiyle. Ben geldim Kayseri'de 15 gün kalacağım mesela. Veya bir hafta kalacağım. E zaten seferi ne ki? 10 günlüğüne gidilir, 5 günlüğüne gidilir, 20 günlüğüne gidilir. Yani kalacağım diye gidiliyor. Tamam 20 gün orada seferi mi kalacağım? Tabii. Peki hocam gideceği yerde gideceği bende evi varsa? 50 senede kalsa diyor bakın. Delilleri var bunların. Evet. Yani ben bekliyorum siz sorasınız. Bizim kayınpederler 80 kilometre ileride Bayındır diye bir ilçe var. Oradan. Bayındır'a gittiğiniz zaman kayınpederin evine dedim hanım ben sefer olur muyum? Tabii senin evin olsun orada isterse. Bak senin evin olsun orada. Senin esas yerleşim yerin buraya. Evet. Ben pikniğe gidiyorum oraya. Ha. Şimdi İbni Ömer bostanına neye gidiyordu? Orada yeri falan vardı. Oturuyordu da istirahat de ediyordu falan. Evet, bura benim yerim diye niye şey yapmıyordu? Orada senin evin de olsa, senin yerleşim merkezin buran mı? Burada mı kalıyorsun? Babaan evi de olsa, nerede olursa olsun. Şundan uzak. Tabii. Seferisin. Kayınpeder, hanım da seferi bende yani. Tabii. O yanı götür, ben işmiyorum. Seferidir. Seferi de herhangi bir müddet yoktur. 50 senede kalsa diyor. Bak rivayet ediyor ki 50 senede kalsa 6 ay kısaltmışlar. Azerbaycan'da İbni Ömer 6 ay namazı kısaltıyor. Enes İbni Malik efendim Taberistan'da 2 sene namazı kısaltıyor. 2 sene. Kim hocam? 2 sene. Enes İbni Malik. Allah Resulü'nün ashabı Rema Hurmuz'da diyor 9 ay namazı kısalttılar diyor. Halim abi. Halim abi. Hoş geldin. Merhaba Halim abi. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? İyisiniz? İnşallah görüşürüz. Beyler hoş geldiniz. Hoş hocam. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. İyiyim. Rabbime hamdolsun. Yaramazlık yok. Siz de iyisiniz. Allah hamdınızı artırsın. Evet, anlaşıldı mı şimdi burası? Seferi de anlaşıldı hocam. Seferlik mesafesi de anlaşıldı. Ama öyle paldır küldür geçmeyin bak. Ney bu? Nerede? Delili ne? Bunu öğrenin. Biraz önceki arkadaşın yaptığı gibi yapmayacağız. Yani biz körü körüne hareket eden insanlar değil, bilinçli, basiretli hareket eden insanlar olmalıyız. Öğrenin meselesi nerede geçiyor? Azerbaycan'da kaldı mı? Kendi tarlasına gittiği İbn Ebu Şeybe'nin musannefinde. Ha. Taştığı anlayacağız değil mi hocam? Tabii, sahih. İbn Ebu Şeybe'nin musannefinde. Bu da var. Seferde namaz şeklinde bu da kütüphanede var. CD'de yani. Mevcut mu? CD'yi verdiğim zaman, buraya aktardığınız zaman mevcut olacak. Şu an mevcut değil. Buraya aktarırsan mevcut olacak. Tamam mı? Yani yapmadan önce yapacağınızın delilini bilip bulacaksınız. Konuşmadan önce konuşacağınızın delilini bilip bulacaksınız. Konuşup delil ararsanız delilleri yamultmaya başlarsınız bak. İnsan nefis taşıyor. Şu zannedersem şu şuna uygun diye bu sefer hani konuştunuz ya bir an önceden böyle yapmaya çalışacaktır nefis. Onun için konuşmadan önce konuşacağınızın delilini yapmadan önce yapacağınızın delilini bulmanız gerekir, bilmeniz gerekir. Yazmanız, çizmeniz lazım. Bak ben bir sürü kalabalıkla geldim. Görüyor musun? Niye? Böyle olunması gerekir. İnsanları da böyle yetiştirmemiz lazım. Ve yine bir soru daha. Deniliyor ki Cem olayını anlatır mısınız? Her zaman yapılabilir mi? Çocuklara namaz konusundaki yaklaşımımız nasıl? Ha, bu başka bir soru. Şimdi Cem olayı Allah Azze ve Celle'nin kulları için sağlamış olduğu güzel bir kolaylıktır. Bir Müslüman ilim ehlinin üzerinde ittifak ettiği şekliyle konuşacak olur isek bir Müslüman adet edinmeme kaydıyla namazlarını cem edebilir. Adet edinmeme kaydıyla. O kendisiyle Rabbi arasına. Gel bakayım buraya kaç sefer cem ettin? Lan şu kadar olmaz. Kaç oldu? Say bakayım. Bunu demeye hakkımız yoktur. Allah'la kendi arasındadır. Eğer şöyle bir itiraz gelirse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte kaç sefer namazı cem etmiş. Bu yanlış bir şey olur. Ne de yaklaşım? Neden? Çünkü Allah Resulü'nde bir sefer olur. Bu bizim için örnektir. Sabah namazını kaç sefer kaçırmıştır Allah Resulü? Bir kere biliyorum. Bir sefer kaçırmıştır. Biz kaç sefer? Çok. Ha demek ki bir sefer Allah Resulü kaçırır. Bizim için örnektir. Kaçırdığımızda böyle yaparız. Cem'de de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yapmış birkaç sefer. Yani bunu mukimken yapmış. Seferdeyken yapmış. Hatta diyor yağmur yoktu, yağış yoktu, korku yoktu, yolculuk yoktu. Allah Resulü iki namazı cem etti diyor. Deniliyor ki bununla Allah Resulü neyi kastetti? Ümmetine kolaylık diyor. Öyleyse ümmetine kolaylık sağlamıştı Allah Resulü. Hiç kimse kalkıp da bu zorluğu yani insanlara zorluk çıkaramaz. Kendisiyle Rabbi arasındadır. İstediği zaman yapsın. İnsanlar kendine zorluk çıkarır. Tabii kendisi. Bu aynen şuna benzer işte. Hocam ben hastayım, gribim. Ben oturarak mı namaz kılayım? Yatarak mı kılayım? Ayakta mı kılayım? Soruyorlar. Cevap Allah Resulü buyuruyor ki oturarak namaz, yani ayakta namaz kılamayan oturarak kılsın. Oturarak kılamayan yatarak kılsın. Cevap budur. Artık hastalığın derecesi Rabbinle senin aranda. Sen bilirsin. Ben diyemem ki sen oturarak kılacaksın, yatarak. Ben sana hadisi anlatırım. Gerisi senin. Gerisi seninle Rabbin arasında. Tabii. Ama unutmaman gerekir ki oturarak kılınan namazla ayakta kılınan namazın arasında yarı yarıya fark vardır. Bunu da söylüyor. Ayakta kılınan daha sevaptır yani. Tabii. Yarı yarıya sevabı fazladır. Bunu söylüyor hadis-i şerif. Hocam toplumda şöyle bir anlayış var bu namaz kısaltma konusunda. Adam sefere çıkıyor. Farz namazını da kısaltmıyor kimisi. Sünneti de kılıyor. Kimisi farzı yarıya indiriyor. Sünnetin tamamını kılıyor kimisi de. Herkes kendi kafasına yani bu dini anlamadıklarını gösteriyor tabii ki. Cahilliklerinden. Yanlış oldu. Ses dur. Bu cehaletlerinden kaynaklanıyor tabii ki. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den dinde daha takva ehli bir insan var mıydı? Hayır yoktu. Yok. Allah'tan daha çok korkan insan var mıydı? Hayır yoktu. Yani dolayısıyla Allah Resulü bizim için en güzel örnektir. Onun zamanında bile bir takım insanlar daha fazla ibadet etmek için işte geliyorlar, Ayşe validemize soruyorlar. İşte o bir peygamberdir, onunla biz bir değiliz, biz daha fazla ibadet edelim derken, davaya kendimizi daha fazla verelim derken, İşte biri ben evlenmeyeceğim diyor. Birisi ben sabahlara kadar namaz kılacağım diyor. Bunlar okumuşsunuzdur. Birisi ben her gün oruç tutacağım diyor. Allah Resulü bak bunlara karşı çıkıyor. Ben sizin Allah'tan en çok korkanınızım. En takva ehlinizim. Dolayısıyla yani sizin için bende güzel bir örnek yok mu diyor. Kim benim sünnetimden yüz çevirse benden değildir diyor. Gördüğünüz gibi hanımlarım var. Gece ben her gün namaz kılmam. Sabahlara kadar namaz kılmam. Ve her gün oruç tutmam diyor. Tamam mı? Yani bununla ne anlamamız gerekir? Bununla şunu anlamamız gerekir ki insanlar kendilerinin hoş gördüğü veya fazlalaştırdığı şeylerden sevap kazanamazlar. Sünnete uymadığı müddetçe. Sünnete uymadığı müddetçe sevap kazanamazlar. Bir kere seferde namaz iki rekattır. Farz olarak iki rekattır. Yani bir insan kalkıp öğleni dört rekat seferde kılamaz. Muhayyerlik yoktur yani. Hayır. Kesinlikle kılamaz. Çünkü İbni Abbas'tan Müslim'de gelen bir hadiste diyor ki Allah Azze ve Celle Resulü'nün diliyle namazları hazarda iki rekat, seferde iki rekat, hazarda dört rekat, harp halindeyken bir rekat farz kılmıştır diyor. Yani bu namazın farz kılınış şekli budur. Siz bunu fazlalaştıramazsınız. Ya kılsak ne olur? Ne olur? Bidat çıkarmış olur. Ne olur? Peygamber'e muhalefet etmiş olur. Bir gün İbni Ömer beraberce namaz kılıyorlar. Farzı kılıyor. Selam veriyorlar. Geçiyor ağacın dibine otururken bakıyor ki namaz kılıyorlar. Namaz. Biraz önceki namaz kılınan yerde. Hayrola bu ne yapıyor bunlar orada diyor. Yanındaki de diyor ki şey yapıyorlar. Sünnet kılıyorlar. Ratibeler kılıyor. Diyor ki benim yeğenim diyor. Ben eğer namaz kılacak olsaydım farzı dörde tamamlardım diyor. Evet. Ve devam ediyor. Diyor ki ben Allah Resulüne arkadaşlık ettim. Allah onun ruhunu kabzedinceye kadar iki rekattan fazla kılmadı diyor. Keza ben Ebu Bekir'le arkadaşlık ettim. Allah onun ruhunu alıncaya kadar iki rekattan fazla kılmadı diyor. Babasından bahsediyor. Babamla beraber arkadaşlık ettim. O da Allah onun ruhunu alıncaya kadar iki rekattan fazla kılmadı. Ve sonunda da ayeti okuyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَلِيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Andolsun ki sizin için Allah'ın Resulü'nde güzel örnek vardır. Allah'ı umar insanlar için, ahireti umar olan insanlar için, Allah'ı çok zikretmek isteyenler için güzel örnekler vardır diyor. Anlaşıldı mı burası? Yani insanlar, affedersin, insanlar kendiliklerinden ürettiği şeylerden bir şeyler kazanamazlar. Her ne kadar niyetleri samimi de olsa bu yanlıştır. Yani samimiyet yeterli değildir. Tabii samimiyetle beraber muhakkak ki onun sünnete uygun da olması gerekir. Bu iki şart yan yana muhakkak olması lazım. Mesela biraz önceki işte ben sabaha kadar namaz kılacağım diyen bir insanın herhalde niyetinden şüphe etmek yanlış olur. Yani elbette ki iyi niyetli insanlardı. Ama niye Allah Resulü kabul etmedi? Hatta hadislerin devamında anlatılıyor. Unutmayın ki nefsinizin üzerinde hakkı vardır. Etrafınızdaki insanların üzerinizde hakkı vardır diyor. Hani öyle kafanıza göre. Sabaha kadar namaz kılacağım. Her gün oruç tutacağım. Her gün oruç tutan orucu yoktur diyor Allah Resulü. Bak görüyor musunuz? Bu ne demek? Her gün oruç tutan orucu yoktur diyor. 3 aylar tutuyorlar. Tamam. Hayır 3 aylar falan da yoktur. Allah Resulü Ramazan'ın dışında hiçbir ayı tam olarak oruçlu geçirmemiştir diyor Ayşe validemiz. Sen peygamberden daha mı? Nereden çıkardın? İşte bidat budur. Dinde bidat budur. Yani iyi niyetle ortaya atılan şeylerdir. Bidat budur. Kullu bidatın dalali. Bidat budur zaten. Bidat iyi niyetle din adına Allah'ı razı etme adına ortaya atılan şeylerdir. Kardeşlerimizin en son sorusu, çocuklara namaz konusundaki yaklaşımımız nasıl olmalıdır? Şimdilik farzı kıldırıyoruz. Kıldırıyoruz, ne güzel. Tabii öyle olmalıdır. Cem ettirin. Yani okula gidecekleri zaman cem ettirebilirsiniz. Farzları kılsınlar. Yavaş kılarsan daha güzel olur yavrum. Şöyle et yavrum, böyle et yavrum. Bizim Apo 2 sene duvardan teyemmüm alarak namaz kıldı. 2 sene. Kılabilirsin oğlum. Sen al öyle kıl. Yeni yeni abdest almaya başladı. Yani sevdire sevdire. Altyapıyı böyle oluşturmamız gerekir. Ama 10 yaşına gelirseler iş biraz değişiyor. 7 yaşında çocuklarınıza namazı emredin. 10 yaşında kılmazlarsa yavaş yavaş merhamet tokatlarını patlatabilirsiniz. Tabii bunun adı merhamet tokatı. 10 yaşındayken yani şiddet uygulanabilir. Aşırı olmamak kaydıyla. Çocuk anlamaz. Seninki soruyla alakalı bir şey sormak istiyorum size. Bu cemle ilgili. Evet. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam vaktinde olan namazı mı kılıyordu? Hangi namazı? Daha önce kılıyordu. Ha, cemin yapılış şekli mi? Evet. Şimdi öğle ile ikindi cem edilir. Evet. Ya da akşam ile yatsı cem edilir. Evet. Sabah edilmez. Ya öğlen ile ikindi ya da akşam ile yatsı. Öğlen ile ikindiyi cem ederken cemde bir cem'i takdim dediğimiz öne alma, bir de cem'i tehir dediğimiz tehir ederek cem etme vardır. Cem'i takdim öne alarak, diyelim ki öğle ile ikindiyi cem edeceksiniz. Seferdeyseniz 2'şer rekat önce öğlen sonra ikindi kılıyorsunuz. Ondan sonra işte yola çıkacaksınız veya başka bir işiniz var. Veya tehir ediyorsunuz ikindi vaktinde. Efendime söyleyeyim. Önce yine öğlen, sonra ikindi cem ediyorsunuz. Akşamda da aynı şekilde. Yani önce vakti girmiş namaz. Önce akşam sonra. Şeyde önce vakti girmiş olan namaz mı kılacak? Yani akşam akşam ezanı okundu mu? Yatsı. Akşamı kılıyorsun, sonra getiriyorsun. Yatsıyı cem'i takdim diyor. Yatsıyı getiriyorsun lan, kılıyorsun. Yatsı ezanı okunduğunda akşamı vakti girmiş derken akşamın dünden girmişti yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Önce akşamı, ondan sonra yatsıyı. Peki cemaat hocası bir girdi, ezan okudu, camiye girdi. Yatsı cemaatle kılıyor. Farz yetişti. Valla kendimizi İslam'a uyduracağız. İslam'ı kendimize uydurmayacağız. Öyle bir pozisyon olabilir. Hocam hala hazırda cemaat bizim uzak duracaksın. Bak şimdi zaten cem, niye cem ettin ki cemaate gidecek değilsen? Yani zor mu? Hayır, akşamı cem ettik. Akşamı yatsıya cem ettik. İşimiz bitti. Önce akşam bak. Önce madem ki cemaate gitmek istiyorsun, biraz önce gideceksin. Yatsıya yetişeceksin ya. Biraz önce gideceksin. Akşamı kılacaksın, ondan sonra yatsıyı kılacaksın onlarla beraber. Velev ki olmaz. Oluyor hocam çünkü böyle de oluyor. Yapılma şekli budur. Ben şey sorabilir miyim? Tabii. Hocam şimdi diyelim ki yatsı namazını kıldık. Bitlerin hepsini kıldık. Ondan sonra yattık. Bir şey oldu, kalktık yani. Namaz kılacaksın. Namaz kılalım. Teheccüd namazı kılalım. Evet. Kılınabilir mi o şekilde yoksa? Bir rekat kılarsın. Bir rekat kılıyorsunuz. Bir önceki vitiri çıkarıyorsunuz vitirlikten. 2-2-2 daha kılıyorsunuz. 8'e tamamlar. Ondan sonra da vitir kılar yatarsınız. Delil İmam Malik'in Muvatta'sında Abdullah İbni Ömer'den. Vitirlikten çıkarıyorsunuz. Şeyde seferde vitir. Seferde sabah namazının sünneti. Vitir namazı kılınabilir. Gece namazı da kılabilirsin. Dileyen isteyen. 8 rekat mı hocam? 8. 8 rekat. 8'den başka ne var ki? Allah Resulü. Ha, ay kişer kişer kıtay kılabilir. Ha, 2 kılar. Tabii canım, zaten farz olan bir şey de 2 kılar. Yatar adam, bir daha kalkar kılar. Peygamber'e farz. Peygamber'e farz değil mi? Delil. Eyni delil. Kur'an'da diyor ki nafileten leke. Senin için nafile olarak. Bir zaman farz var diyenler vardı ama Kur'an açık ve net bir şekilde nafileten leke. Senin için nafile olarak. Allah kullarına 5 vakit namazı farz kılmıştır.